So we the town and tell the people, this is not you who I say. When I'm in town, I strictly listen to Babylon Sudan. Respect. Shalom. Greetings and love from above. I mean, Benjamin. Picking up the Babylon Sultan, Chanchakun, Iratia, Dabi, how you been? Never have no fear. See you. From Kingston, Jamaica, so big up Chanchakum Radio Station, and bless up the champion station, Chanchakum. Kaixo, arratsaldeon, bai, urte berri on guztioi, hauxe da Babylon Sultan irratsaioa. Bai, ostegunero 8tik 9 erditara hemen Txantxakun irratian. Right. Urte berri bat eta irratsaio berri bat Babylon Sutan irratsaioan zaude, bai ostegunero 8tik 9 erditara 107.2an barkatu Txantxakun irratian. Right. Bezala hemen Txantxakun irratian reggae music eta jamaikako kultura. Ta beno, urtea oso ondo hasteko, ba beno, asko gustatzen zaidan talde batekin hasiko dugu, ba denboraldi honetan. Talde hau Steel Pulse taldea da. besterik gabe hemen daukazue Steel Pulse taldearen lehenengo lana, lehenengo singela, Concrete Jungle, zioan kaleratua, 1976an hemen daukazue Kibutu Mansata Abuku. Mansata Abuku, Steel Pulse taldearen lehenengo lana, singlean. Bai, Concrete Jungle, zioan kaleratua, 1976an. Produkzioan talde bera, Steel Pulse. Thank you. sharp my skin and blood up my bones. Their identities change to the slave driver's name. Manchata, Bobuku. Manchata instrumental dub version. Steel Pulse taldearen lehenengo lana entzun dugu oraintxe bertan Kibudu Manzata Buku singela. Concrete Jungle zioan Inglaterrako zioan kaleratua 1976. Guazen ba urrengo lanarekin beste single bat da eta beno, abestia Naya Love deitzen da eta Antxor zioan kaleratua izan zen urte urrengoan 1977. Besterik gabe hemen daukazue Naya Love. Love me in the morning. Love me in the evening. I love Steel Pulse. dub version. Kriston Steppers bat Steel Pulse taldearen I Love. Eta Love Naya B aldean dub bertsioarekin. Sweet Reggae Music. Bai, Naya Love singela 1977an kaleratua eta hurrengo urtean Steel Pulse taldearen lehenengo LPA kalean egon zen. Ta bueno, LP hau Hans War Revolution deitzen da eta klasiko batean bihurtu da. Hemen daukazue Hans War Revolution abestia, ere Hans War Revolution LP-an aurkituko dezue. Besterik gabe hemen daukazue temazo hau. Steel Pulse, Hans War Revolution. Hands World Revolution, Steel Pulse. Version Revolution. Thank you. Beno, 1978an Steel Pulse taldeak Hans War Revolution LPA atera zuen. Momentu horretan, ba Basil Gabidon zegoen taldean gitarrarekin, David Hintz, ahots nagusia eta gitarra ritmikoarekin, Ronnie McQueen basuarekin eta perkusioarekin, Alfonso Martin ere bokal batzuekin eta perkusioarekin, Michael Reilly ere bokalak eta perkusioak, Selvin Brown teklatuak, perkusioa eta ere ahotsak, eta Steve Nisbet bateriarekin. Eta beno, Hans War Revolution LP-tik hartu dugu lehenengo abestia, Hans War Revolution. Eta hau da, abestiaren bertsioa, da bertsioa, eta beno, 12 azbeteko diska batetik hartua izan da. Izena da Revolution Dub Take 2, Island disketxeko 12 azbeteko diska batean agertzen da. Hans War Revolution LPA, lehenengo abestia Hans War Revolution eta hau da Revolution Dub bigarren toma. Edo Take 2. Beno, Revolution Dub, Hans War Revolution abestiaren dub bertsioa, Revolution Dub Take 2, Island disketxeko 12 azbeteko diska batean agertzen da, Maka abestiarekin, eta bestaldean Prediction daukagu, geroago entzungo dugu abertzio hau, Prediction abestiaren bertsio hau, baina lehen esatea, abesti hauek, Carl Peterson daukagu produkzioan eta nasketan Godwin Logi, Pete eta Horaz. Eta hori, 12 azbeteko diska hau bestaldea entzun baino lehen, LP-tik hartua beste abesti bat entzungo dugu. Abestia Prodigal Son deitzen da eta oso oso afamatua, ba beno, Steel Pulse taldearen errepertorioaren ba barruan, baina kasu honetan daukagu Espainiako singlea Ariola edo bai Ariola Eurodisk Siluan kaleratua, Azalak Politak eta beno, hemen daukazue Prodigal Son abestia. Steel Pulse taldearen Prodigal Son. Espainiako Ariola disketxe batean singlean. Give it one. water. Radical has returned, has returned, has returned, has returned, has returned. Hey, radical has returned to his culture. Radical has returned, giving water. Radical has returned. Radical has returned now. Bai, Prodigal Son abestia originalki Hansworth Revolution LP-an, baina beno, kasu honetan esan bezala Ariola disketxeko single batean. Inglaterran single hau B aldean ba zeukan da bertsioa eta Frantziako singlean ba Batman abestia zeukan B aldean. Espainian Prodigal Son abestia bestaldean zegoen Kukus Klan abestia. Baina beno, LP-tik, Hansworth Revolution LP-tik beste abesti bat aukeratuko dugu. Hauxe da Prediction, baina amabiaz beteko diskaren bertsioa entzungo dugu, extended estiloan, ere Iceland disketxeko ba, amabiaz beteko batean. Besterik gabe, Prediction. Tell me what. Prediction abestia, bai Hans World Revolution EP-an aurkituko dezue, eta ere sing, amabi azbeteko single hontan edo maxi hontan dab bertsioarekin. Prediction abestia, bai ba, bueno, no esaten da flamenko, bai, flamenko gitarra batzuekin. Beno, jarraituko dugu Steel Pulse taldearekin noski baietz. Ba, beno, mila beratxireun eta emezortzian, esan bezala Hans World Revolution izan zen lehenengo LPA. Torrengo urtean, irurogei tameretzian, taldeak kaleratu zuen Tribute to the Martyrs LPA ere, Iceland disketxean. Eta beno, diskonen entzungo dugu Sound System abestia, baina kasuenetan ere amabiaz beteko diska batean, diska hau beha label zuri bat dauka, eta beno, T-Express, badirudi ba, T-Express bat dela, besterik gabe entzungo dezu Sound System. Can't grab my style. Fashion father, bop, bop and bounce and father. Right now, real cool running, that's not my style. Got to groove and get it, that's not my style. Got to do the grandpa, that's not my style. Dip and doodle da da, that's not my style. Don't you dig it, daddy, that's not my style. Step and shuffle, sonny, that's not my style. Uncle, uncle, auntie. Grandpa Style Dub Version. Bai, Sound System abestiaren, ba, dub versioa, ba, singleatik hartu dugu. Hauxe da Krampar's Style ere islandizketxeko single batian. Dub version. Hori, 1969an Steel Pulse taldeak islandizketxearekin ba, bigarren diska kaleratu zuen. Tribute to the Martyrs dauka izena diska honek eta hauxe da abesti eder bat LP-tik hartua, baina kasu honetan single, bueno, abesti bokala, ba, 12 beteko Test Press disko batetik eta hauxe da Dub bertsioa, singleako dub bertsioa. Grandpa Style Soundcheck. Babylon makes the rules. Test Press diska batetik hartua. Adiegon, Babylon makes the rules. Sweet reggae music right now. My people are in a mess. Suffer. Babylon makes the rules. Babylon makes the rules. Babylon makes the rules. Abesti hau Tribute to the Martyrs LP-an agertu zen eta beno niretzat diskaren abesti ederrena. Babylon makes the rules. Kasu honetan test press diskatik entzun dugu abestia. Jalo. Beno urrengo urtean, 1980, Steel Pulse taldeak azken LPA, baina Island diskatzarekin azken LPA kaleratu zuen. LPA deitzen da Cove You, eta igual flojoago pizkat da, baina ere abesti eder batzuk ere ditu. Hauxe da. Cove You, azken diska Island disketxearekin. Baina diska honetatik hartuko dugu Heart of Stone edo Chant Them abestia. Baina 12 azbeteko bertsioa ere Island disketxeko zigioan eta extended estiloan bakizue dub bertsioarekin. Chant Them edo Heart of Stone. What I own, but trust them far as the blind can see. Chant them down, chant them down. Heart of stone, me say them got no soul. But trust them far as blind man can see. Chant them down. Transfer to other lands, drawing out plans, results into evil deeds and destruction. Destruction for destruction. What you try to hide ain't top secret. Confidential, oh no. Keeping up slackness of the most foul. We the people who feel it. Who feels it and sees it, dislike it and curse it, get bumped up. Who feels it and sees it, dislike it and curse it, and get bumped up. Got no soul. One type is dead for what I own. But trust them much as the deaf can hear. Chant them down, chant them down. Heart of stone. They say they've got no soul. But trust them much as the dumb can talk. Chant them down. Corrupted lives are lives we don't wish to lead. The food of peace is what we love to pick and eat. Pick and eat. We see it, we intend to plant and grow. Oh, you don't like what don't I like and what I might have to say like so. What? You bump by off. You don't like what don't I like and what I might have to say. Life Thank you. no soul. One type of bed be what I own. No trust them far as them blind can see. I can see. Chat them down, heart of stone. You say they've got no soul. No trust them much as they don't get. Bai, Island disketxarekin Cove Dew izan zen azken diska. Baina geroago etorri zen True Democracy LPA Elektra disketxarekin eta ere Wiseman Doctrine disketxean. Beno, Cove Dew ez da diska txarra bat, baina beno, ez da Steel Pulse taldearen diska onena. Eta Island kontratua amaituta gero, Elektra disketxarekin bat Kriston diska bat kaleratu zuen taldeak. Beno, Elektra eta ere Wiseman Doctrine disketxean, Wiseman Doctrine da Steel Pulse taldearen bat disketxea edo zigilua. Ta besterik gabe entzungo dugu, besti mitiko bat. Hauxe da Chant Asylum eta beno True Democracy diskaren beno kristona besti bat da. Chant Asylum. Street Chant a Salma Day, Steel Pulse. Right? Derra Carl Peterson produkzioan eta beno Feedback estudioetan grabatua Dinamarkan. Chant a Psalm and True Democracy LP-an agertzen da besti hau eta Kriston abesti bat da. Gaurko irratsaioan Steel Pulse taldearekin. Bai, 2013a oso ondo eta goxo hasteko. Right. Diska honetatik hartuko dugu beste abesti oso afamatu bat. Abestia deitzen da Rally Round eta ziur ezagutzen dezuen abestia. Rally Run. So Marco say. We'll be right back. by Rally Round. Son Marcus Say, abesti oso, oso ederra eta oso ezaguna, ez? True Democracy LP-an agertu zen abesti hau 1982. Hauze da dub version eta Wiseman Doctrine ziuko ba single batean agertzen da. More dub Marco say, right? Rally Run abestia LP-tik hartua, True Democracy LP-tik hartua, eta More Dub Marcus Say ba, single bateko batetatik ba, hartua, Wiseman Doctrine taldeko CU-ko ba, single honetatik hartua, More Dub Marcus Say, dub version. Ta 1984an, ba, taldeak beste LP eder bat kaleratu zuen. Hauxe da Earth Crisis. Eta LPA hola hasten da. Stepping out. Stepping out, right? Stepping out. Ha. Stepping out. Hemen Babylon Sutan irratsaioan. Gaurko irratsaioan Steel Pulse taldearekin hauxe da Stepping out. Open sesame. Here comes Rastaman. Abacadabra, catch me if you can. Yeah. Stepping out. Right. Invisible music, beat me up to the cradle of sound. Rhythm and dance. You cannot see it nowhere on earth. Can this reggae be found? I said, I know you find it hard to believe that I am the genie of your lamp, and I can do anything you wish, but right, right. Hurricane, ooh, cyclone, suspected. Hatred is rejected from the planet Dread. I says it rains down there. Climb a ladder's ladder. Hot a reggae heart. Open sesame. Here comes Rastaman. Hey. Abracadabra, catch me if you can. Ah! Open sesame, here comes Rastaman. Yeah! Abracadabra, catch me if you can. Whoa. Bai, 1984 urtean, ba, beno, Steel Pulse taldeak Earth Crisis diska kaleratu zuen. Diska honetan, ba, adibidez, aurkituko dugu Stepping Out abestia, entzun, oraintxe bertan entzun dugu abestia, eta, beno, esatea Wiseman Doctrine disketxean, ba, edo Steel Pulse taldearen zioan kaleratua izan zen, bai. Earth Crisis LP-tik entzungo dugu oraintxe bertan beste temazo bat, hauxe da Roller Skates. Live without music, I can't go. I'm gonna get it. Yeah. The last thing I do. Babylon Sutan irratsaioa entzuten zaude, bai, Txantxakun irratian 107.2 ostegunero bezala hemen Txantxakun irratian reggae music eta Jamaikako kultura. Right. Goxo goxo hemen zuekin Txantxakun irratian zuzen zuzenean ostegunero 8:00-tik 9:30-tara. Sweet, sweet, sweet, sweet reggae music. reggae musika goxo goxoa. Ta beno, hause da Roller Skates abestia, ere Earth Crisis LP-an agertzen da, eta beno, bueno, ez daukagu denborarik, eta beno, poliki amaituko dugu gaurkoa. Gauzazko geratu zaizkit hemen, baina beno, ez daukagu denborari osoa. Mila beratzireun talarogita bostean Babylon the Bandit LPA kaleratu zuen, ez zait asko gustatzen diska hoi. Geroago, larogeita sortzian State of Emergency, gauza bera, bueno, diska, bueno, ez dira diska txarrak, baina, bueno, entzun, gaur irratzaioan entzun ditugun ba gauzak oso hobetoak dira. I can't go on, life without music, I can't go on. Vida sin música, no puedo seguir. Bai, eta larogeita amabian, Rastafari Centennial, diska bat zuzenean, Parisen, ba, bueno, bai, hori da diska ederra. Oso errekomendagarria. Larogeita amazazpian, Rage and Fury, ere CDA, beno, abesti on batzuk ditu, eta beno, geroago antologia bat, Islandizketxeko ba, album doble bat, eta beno, beste diska bat zuzenean, Living Legacy, eta beno, gauza asko, eta 2004an kaleratu zuen taldeak African Holocaust, ba, beno, abesti batzuk ere oso onak dira, baina beno, hau da, Steel Pulse. Eta gaurko irratsaioa amaitzeko, hemen daukagu ba, abesti berezi bat. Abestia deitzen da Your House, eta beno, True Democracy LP-an agertu zen abestia, baina kasu honetan ba, abesti ez editatua edo, bueno, arraru bat. 2012ko Rototom kontzertuan ba, ere abesti hau ba, jo zuten, eta hause da ba, grabazio originala, kontzertu horretako grabazioa. Your House, eta beno, Your House abestiarekin, Rototom, 2012ko Rototom Your House abestiarekin, ba, agur esaten dizuet. Mila esker hor egoteagatik, irratsaio entzuteagatik, eta beno, txantxakun irratia bultzatzeagatik. Gogaratu, urrengo larun batean, beno, irratiko festa izango dugu. Txantxakun, 107.2 FM festa. Ba, beno, DJ-ak izango ditugu, ere talde batzuk, Andy DJ izango ditugu, Manu Pogo DJ, eta, beno, Adiegon Nandirekin oso ondo pintsatzen du, eta hortxe bertan izango dugu. Beste talde batzuk, adibidez Laurs, edo El Temblores, usted, baina beno, Kristona izango da, eta beno, hortxe bertan egongo geha, eta zuek ere. Venga ba, besterik gabe hemen daukazue, Your House. Abaita, ez, astu, kasi astu zait. Beno, urrengo irratsaioan izango dugu hemen, ta beno, beste bisita berezi bat, Aron Sustraia, selektorea, hemen txabertan izango dugu, ez galdu irratsaioa, ba, selekzio eder eta polit bat, karriko du Aronek, ta beno, orain bai, azteko Your House abestia, Rototom 2012ko kontzertuko grabazioa, Your House. Yeah.